رحمان، سورت قمر میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، کسی کو سفارشی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی علت بیان کی گئی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. اب سورت رحمان میں بتایا جائے گا الا سبیل ترقی کہ ہر ہر چیز میں برکتیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. برکت والا نام اللہ کا نام ہے، برکت والا نام اللہ کا نام ہے. آئیے جی خلاصہ، اس سورت میں نو عقلی دلائل آ رہی ہیں، ایک تفیف دنیاوی، ایک اخروی اور بشارت اخروی، اور بشارت اخروی. آئیے جی الرحمن علم القرآن دلیل عقلی اول، خلق الانسان دلیل عقلی دوم، الشمس والقمر بحسبان دلیل عقلی سوم، خلق الانسان من صلصال دلیل عقلی چہارم. یہ دلائل عقلی آ رہی ہیں. انہی دلائل عقلی کے ضمن میں اللہ پاک اپنی نعمتیں بتا رہا ہے. نعمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نعمت روحانی اور ایک ہوتی ہے جسمانی. یہ علم القرآن یہ نعمت روحانی ہے، خلق الانسان نعمت جسمانی ہے، جسمانی ہے. پھر نعمت جسمانی میں یہ تو دلیل عقلی چلتی ہے، نعمت جسمانی میں عقلی دلیل جو آئے گی نعمت جسمانی والی، ایک ہوگی آفاقی، ایک ہوگی انفسی، ایک ہوگی آفاقی اور ایک ہوگی انفسی. پھر جو دلیل آفاقی ہوگی اس کی تین قسمیں، سفلی، جوی، سماوی. سفلی، جوی، علوی، سمجھے؟ زمین کے ساتھ تعلق سفلی، فضا کے ساتھ تعلق جوی، آسمان کے ساتھ تعلق علوی. جو انفسی ہوگی اس میں دو چیزیں آتی ہیں، پہلے بتا چکا ہوں انفسی کیا ہوتی ہے، انسان کی اپنی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہو. اس میں ایک ہے انسان کی ذات کو پیدا کرنا، ایک ہے اس کی صفات کا پیدا کرنا. انفسی میں دو صورتیں ہوں گی، ایک ایجاد ذات اور دوسرا ایجاد صفت. اب آئیے یہ سب کچھ یہاں منطبق ہوتا جائے گا. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن مہربان، الرحمن مہربان، مہربان کی مہربانی دیکھو علم القرآن، قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم دیا. یہ نعمت روحانی ہے اور یہ عقلی دلیل ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے یہ قرآن کا علم دینے والا اللہ ہے، قرآن کا علم دینے والا، اس علم دینے میں اللہ کا کوئی شریک. خلق الانسان نعمت جسمانی، نعمت جسمانی، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. یہ دوسری عقلی دلیل ہے، دوسری عقلی دلیل. پہلی عقلی دلیل قرآن کا علم دیا، دوسری عقلی دلیل انسان کو پیدا کیا. قرآن کا علم دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، انسان کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. انسان کے پیدا کرنے کو اللہ پاک نے پہلے سے بعد میں ذکر کیا، اور قرآن کے علم کو اللہ پاک نے پہلے ذکر کیا. علم القرآن، علم القرآن، اللہ پاک بتانا چاہتا ہے علم کی شان بہت بڑی ہے، علم کی شان بہت بڑی ہے. علم القرآن، انسان کو پیدا کرنا بھی اللہ کا احسان ہے، نعمت ہے، لیکن قرآن کا علم دینا اس سے بڑی نعمت ہے، قرآن کا علم دینا اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے قرآن کا علم دیتا ہے. بات سمجھے، قرآن کا علم اس قریب زمانے میں، اس پوری صدی میں تقریباً اندازہ کر لو، قرآن کا علم جتنا اللہ پاک نے شاد والوں کو دیا ہے، اور قرآن کے علم کے پھیلانے کی صورت، پھیلاؤ قرآن پاک کے علم کا جتنا اشاعت والوں کے ذریعے سے ہوا ہے، کسی اور سے نہیں ہوا. ہر ایک جانتا ہے جو ضد نہ کرے، تمام مدارس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، 8 سال میں مختلف اوقات میں کبھی پڑھاتے ہیں کبھی نہیں پڑھاتے، پہلے بالکل پڑھاتے نہیں تھے، آج کل کچھ پڑھاتے ہیں، پڑھاتے بھی کیا ہیں، گزر جاتے ہیں. ہمارا طالب علم ہمارے پاس 1.5 مہینے میں جو آ کے پڑھتا ہے، اس کو قرآن کی تفسیر کا زیادہ پتہ ہوتا ہے ان 8 سال والوں سے. وہ بھی مانتے ہیں کہ واقعات ان دنوں میں یہ جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، واقعات یہاں سے قرآن کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کیا ہے. تو قرآن پاک کے علم کا کام، تفسیر کا کام اللہ پاک نے ہماری جماعت سے جتنا زیادہ لیا ہے، اتنا کسی اور سے نہیں لیا. اور قرآن کا علم جس جماعت میں ہو، سب سے اعلیٰ جماعت وہی ہے. الرحمن علم القرآن، مہربان نے قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم دیا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کا علم مل گیا، سمجھے، جنہوں نے قرآن کا علم لے لیا، بڑے خوش قسمت. اور جو ساری عمریں گزارتے رہے ہیں، بڑے سفر کرتے رہے ہیں، بسترے اٹھا اٹھا کے، لیکن قرآن کا علم نہ آئے، ان کی اپنی بدقسمتی. جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا، اس کی بہت بڑی خوش قسمتی. علم القرآن، قرآن کا علم اللہ پاک نے دیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا اللہ نے کیا. علمہ البیان، انسان کو بیان کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا. یہ خلق الانسان ایجاد ذات، علمہ البیان ایجاد صفت. انسان کی ذات کو پیدا کرنا، انسان کی صفت بیان والی کو پیدا کرنا، یہ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. اس پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. الشمس والقمر بحسبان، دلیل عقلی. سورج چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں، یہ چلانے والا اللہ ہے، یہ آفاقی علوی. والنجم والشجر یسجدان، یہ آفاقی سفلی. آفاقی بے تنے درخت اور تنے والے درخت اللہ کے سامنے جھک رہی ہیں. یسجدان تکوینن، تکوینی طور پہ. اب درختوں کا تنے والے درخت اور بغیر تنے کے درخت، یہ سجدہ کرتی ہیں انسانوں جیسا، اپنی شان کے مطابق. ان کا سجدہ اپنی شان کے مطابق. اب یہ آفاقی سفلی، پہلی آفاقی علوی. اب آگے والسما رفعها ووضع المیزان. والسما علوی محض، وضع المیزان متوسط، متوسط. والسما آسمان کو اللہ نے بلند کیا، ترازو قائم کر دیا. اللہ تدعو یہ کہ تم سرکشی نہ کرو، فی المیزان، لیتے وقت، تول کر لیتے وقت سرکشی نہ کرو. نہیں استغیان، واقیم الوزن بالقسط، اور قائم کرو وزن کو بالقسط کے ساتھ انصاف کے. ولا تخسر المیزان، نہیں از خسران، نہ کم کر کے دو. تول دیتے وقت، پہلے لیتے وقت، یہاں دیتے وقت. والارض وضعها، سفل محض، سفل زمین، اللہ ہی نے اس کو پیدا کر دیا، رکھ دیا بندوں کے لیے. فی آفاقها، اس کے اندر پھل ہیں، یہ پھل غذائے انسانی، معقولات. والنخل ذات الاکمان، اور کھجوریں گچھوں والی. والحب، یہ غذا حیوانی، چارے والے دانے، زلاس چارے والے کھیتیاں، یعنی وشریحان اور خوشبوئیں. یہ اللہ وریحان خوشبوئیں، یہ مشمومات انسانی. یہ پہلے فاقیہ والنخل، معقولات انسانی. والحب و زلاس، غذا حیوانی. اور ریحان، مشمومات انسانی. سمجھو، یہ علویات بھی، سفلیات بھی، علو ماس بھی، متوسط بھی، اور سفل محاذ بھی، غذائے انسانی بھی، مشمومات انسانی بھی، غذائے حیوانی بھی، یہ ساری نعمتیں کرنے والا اللہ فبئی آلہ ربکما تکذبان، او انسان اور جنوں اللہ کی کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے؟ یہ سب کچھ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. خلق الانسان، دلیل عقلی چہاروں، دلیل عقلی چہاروں. خلق الانسان من سلسال، اللہ نے پیدا کیا انسان کو من سلسال کالفخار، مٹی سے، مٹی. فخار ٹھیکری، سلسال بجنے والی، سمجھے، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا انسان کو، یعنی انسانوں کے باپ، انسان کا جو اصل ہے، اصل اول آدم، اس کی جو تخلیق اللہ پاک نے کی تو مٹی سے. وخلق الجان، جنوں کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شولے سے، مارج شولہ. جنوں کو یہاں بھی اصل اول، جنوں کا اصل اول ابلیس. فبئی آلائے ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین. یہ دلیل عقلی پنجم، دلیل عقلی مشرقین کا مالک، مغربین کا مالک. مشرقین مغربین، ایک موسم گرما میں، ایک موسم سرما میں. یہ تسنی آیا بعتبار موسموں کے، موسم سرما میں مشرق بھی الگ تھے، مغرب بھی الگ. پھر موسم گرما میں مشرق اور مغرب پھر الگ، سمجھے. تو دو موسموں کے اعتبار سے تسنیہ ذکر کیا گیا، رب المشرقین و رب المغربین. قرآن پاک میں رب المشرق بھی آتا ہے، رب المشارق بھی آتا ہے، رب المشرقین بھی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تین قسم کے انداز کیوں اختیار کیے گئے، کہ انسانوں میں تین قسم کے لوگ ہیں، ایک عوام، دوسرے متوسط، تیسرے خواص. عوام، متوسط، خواص. عوام کے لیے رب المشرق والمغرب، عوام اتنا سمجھتی ہے مشرق مغرب. متوسط کے لیے مشرقین مغربین، متوسط لوگوں کے لیے مشرقین مغربین، اور خواص کے لیے مشارق مغارب. رب المشارق مغارب، مشارق 360 دن، ہر دن میں طلوع کی جگہ الگ، ایک دن اور، دوسرے دن اور، تیسرے دن اور، چوتھے دن اور، 360 دنوں میں مشرق بھی الگ، مغرب بھی الگ. فبئی آلائے ربکما تکذبان، مرج البحرین، دلیل عقلی ششم. مرج البحرین یلتقیان، اللہ اکبر. دو سمندر اللہ نے جاری کر دیے، یلتقیان مل رہے ہیں، ظاہراً مل کے جا رہے ہیں. یلتقیان ہے ظاہراً، بینہما برزخ، ان کے درمیان آ گیا پردہ. لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کر سکتے. بینہما برزخ، حقیقت میں ظاہراً ملے ہوئے ہیں، حقیقت میں پردہ ہے. وہ پردہ ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. ایک جانب کا پانی دوسری جانب نہیں جا سکتا، دوسری جانب کا پانی اس جانب نہیں آ سکتا، سمجھے. بینہما برزخ لا یبغیان، فبئی آلائے ربکما تکذبان. اب یوں ظاہراً ملا کر پھر حقیقت میں جدا کر دے، یہ پردے ڈالنے والا اللہ، پردے ڈالنے والا. یخرج منہما اللؤلؤ، نکلتے ہیں منہما ان سے موتی. اللؤلؤ بڑے موتی، المرجان چھوٹے موتی. دریاؤں سے، دریاؤں سے، کھارے پانی والا جو دریا ہے اس سے نکلتے ہیں یہ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر، منہما تسنیہ کا ضمیر کیوں لایا گیا؟ جواب سمجھو, منہما سے مراد ہے من مجموعہما, دونوں کے مجموعہ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار. دلیل عقلی افتم, ساتویں دلیل اللہ ہی کے لیے الجوار چلنے والی, جاریتن کی جمع جاریتن, جواریو الجوارے, الجواریو زوارے بو الجوار, چلنے والی کشتیاں جو رکی ہوئی ہوتی ہیں سمندر کے اندر, کلالام پہاڑوں کی طرح. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے. آگے کل من علیہا فان, دلیل عقلی ہشتوں, دلیل عقلی آٹھویں عقلی دلیل, جو کچھ بھی ہے زمین کے اوپر تو فانی ہے, فنا ہونے والا, زمین کے اوپر جو بھی ہے تو فنا ہونے والا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پس سمجھے فنا ہونا بھی, یہ نہیں ہے کہ فنا ہونا ہے پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے, بڑھاپے میں انسان پہنچ جائے تو انسان چاہتا ہے مر جاؤں, طاقت رہتی کوئی نہیں ہے, سمجھے. تو فنا کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. کل من علیہا فان, ہر ایک فانی ہے, باقی رہنے والا صرف ایک اللہ. کون اللہ؟ ذل جلال, یہ صفت ذاتی, والاکرام صفت اضافی. جلال والا, اکرام والا, جلال والا, اکرام والا, بزرگی والا. جس کو اتنی زیادہ بزرگی مل جائے, جس کی ذات میں اتنی زیادہ عظمت ہو جائے, تو وہ دوسروں کی طرف توجہ نہیں کیا کرتا. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں بل اکرام, اتنی زیادہ جلال, اتنی زیادہ بزرگی کے ہونے کے باوجود الاکرام, اللہ اکرام کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے ذرا سا بلند مقام مل جائے, ذرا سا, تو نیچے والوں کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ پاک کی بزرگی کا یہ عالم ہے, اتنا بڑا ہونے کے باوجود احسان کرنے والا ہے, اکرام کرنے والا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألو من في السماوات والأرض. دلیل عقلی نہم, آسمان و زمین والے اسی سے سوال کرتی ہیں, سب کچھ فانی ہے, باقی اللہ, باقی کیوں باقی ہے, کیوں؟ اللہ کہتا ہے وہ مر جائے تو سوال لوگ کس سے کریں, سمجھے. یسألوہ من فی السماوات والارض, آسمان اور زمین والوں نے سوال کرنا ہے, اللہ بھی مر جائے تو سوال کس سے کریں, کیونکہ جو مر جائے وہ تو سن, جو مر جائے وہ تو سن سکتا کوئی نہیں, اس لیے ایک اللہ باقی رہنے والا ہے, ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے. کیوں؟ یسألوہ من فی السماوات والارض, جنہوں نے سوال کرنا ہے, لہذا اللہ کو زندہ رہنا چاہیے. اللہ زندہ رہتا ہے, باقی تمام فانی, باقی تمام, ان سے سوال بھی نہیں, ان کا سننا بھی نہیں, وہ سمجھے, ان سے سوال بھی نہیں, ان کا سننا بھی نہیں, ان کا باقی رہنا بھی نہیں. یا سلو من فی السماوات والارض کل یومن و فی شان, ہر روز وہ نئی نئی شانوں میں ہوتا ہے. کل یومن, یوم سے مراد مطلق وقت, ہر وقت اللہ کی الگ الگ شان ہوتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ایها الثقلان, سنفرغ لكم ایو سکل, سکلان جن اور انسان, اور جن اور انسان ہو انکری ہم تمہیں سیدھا کرتی ہیں,